فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا اید خدمان عزرو درمان ظلمیا اید خدمان عزرو درمان ظلمیا فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا اید خدمان عزرو درمان ظلمیا اید خدمان عزرو درمان ظلمیا تو ای نسیم دا انقلاب دا گلبان تو ای نسیم دا انقلاب دا گلبان تانا قربان تانا قربان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ستا دا تکبیر دا مالکوت لزواکا ستا دا تکبیر دا مالکوت لزواکا ارخو ناریک دی دا جیحان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا یرون سحر دا وحشت تو روش پوتا زمون دا هیلو ترجمان ظلمیا د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ ل تیار شوی البوم د شاه کو پلوشه ل البوم سره ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا پس پی نوڑان گوڑی تورتم دا یرغال پس پی نوڑان گوڑی تورتم دا یرغال دا حریت مری پر آسمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا تو ایدا مڑاو میدونو اس پر لا ایدا نظام دزلو درمان ظلمیا ایدا خوگ منو زلو درمان ظلمیا ایدا نظام دزلو درمان ظلمیا ایدا خوگ منو زلو درمان ظلمیا ایدا خوگ منو زلو درمان ظلمیا فاتح دی غوارم با ایمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان ظلمیا ایدا خود من عزرو درمان